المعرفة شرطها أن تكون عالمية، بل سبب د اسباب د من صرفنا هغه تعریب د معرفې دی. شرط د معرفې په من صرف کې دا دی چې دا معرفه به عالم وي. د دې مقام نه مصنف رحمه الله د اسباب د من صرف هغه تقریبا څلورم قسم ذکر کوي چې هغه معرفه ده. معرفه دا مصدر میمی دی، په معنا د معلومولو او په معنا د شناختن سره راځي. شی پیژندل، یو څیز معلومول دې ته معرفه ویل کیږي. او په اصطلاح کې معرفه دا نوم د هغه څیز دی چې هغه وضع شوی دپاره د یو ذات معینه، یا ما وضع لشئ معین دا تعریف وکي. معرفه هغه څیز ته ویل کیږي چې هغه به وضع شوي د پاره د یو شی معینه. په دې مقام کې د اعتراض به راځي چې شمیرل د معرفې د اسبابو د من صرف نه نسی کیږي، ځکه معرفه دا دلالت کوي په ذات باندې، او اسباب د من صرف دا خو د قبیلې د اعراضو نه دي، قبیلې د عوارضو نه دي. جواب داغې نه دا دی چې د معرفې نه مراد تعریف دی. د معرفې نه مراد تعریف دی. همدا سوال دی، خو په نورو الفاظو باندې وکوي، په بله طریقه باندې وکوي. سوال داره چې معرفه به خالی نه وي، یا به د معرفې نه معنا لغوي مراد اخلي، او یا به ترنه معنا اصطلاحي اخلي. که معنا لغوي د معرفې مراد اخلي، دا هم نسی کیږي، ځکه چې معنا لغوي د معرفې خو پیژندل دي، او دا صفت د چا دی؟ د متکلم دی، او متکلم خو ذات معلوس وي. او اسباب د من صرف د قبیلې د اعراضو نه دي. او که معنا اصطلاحي تي مراد اخلي، نو دا هم نسی کیږي، ځکه چې هغه الفاظ دي او معرفه الفاظ نه دي. معرفه لفظ نه دی، معرفه لفظ نه دی، معرفه معنا ده کنه، الفاظ نه دي. ښه، جواب دغې نه دا دی چې موږ د معرفې نه معنا اصطلاحي اخلو، معنا اصطلاحي مراد اخلو، او په دې باندې اطلاق د معنا به شوی دی، مجازن شوی دی، مجازن به شوی دی. او دا مجاز یا به مجاز لغوي دی، یا مجاز بالحذف دی. مجاز لغوي داسې چې ذکر د معرفې دی او مراد تعریف دی، او یا مجاز بالحذف داسې دی. مکه مجاز لغوي مونږ ذکر غنم، مجاز بالحذف دا دی چې عبارت په حذف د مضاف سره دی، یعنی تعریف المعرفه، تعریف المعرفه. د دې معرفې شرط په من صرف کې دا دی چې دا به عالم وي. او شرط العالم ذکر دی که دا لازم د کلمه سره وګرځي ذکر اعلام محفوظ دی د تصرف نه او د تغییر نه به قدر الامکان. سوال واردیږي چې د مصنف رحمه الله عبارت په دې کې تکرار دی، تکرار د کون دی؟ هغه داسې یو خو په ان تکونه کې ان داخل شوی دی او ان چې په فعل من داخل شي په تاویل د مصدر باندې ګرځي، ان تکونه په معنا د کون سره شو. او دویم په عالمیتن کې یا او تا مصدریه دي، نو عبارت داسې شو شرطها كونها عالمية، شرطها كونها عالما. جواب داده كيف عالمية كي مراد عالميتنا نوع داد جنس تعريفنا، مراد عالميتنا نوع داد جنس تعريفنا. او يا داسيوي که په عالمیتن کې دایا مصدریه نه ده بلکې دایا نسبتیه ده، نو دی فلا یرید الاشکال، نو بیا خو اعتراض د سر نه واردیږي نه، یا نسبتیه شوله نو بیا اعتراض واردیږي نه. په دې مقام کې مصنف رحمه الله معرفه سبب ګرځولی دی، معرفه سبب ګرځولی او عالمیت ولا شک ګرځولی دی. نو سوال دا پیدا کیږي چې مصنف رحمه الله په سببیت د منصر باندې معرفه ولې خاص کړله او عالمیت ولا ولې شرط وګرځو؟ جواب دا غینه داده چې معارف ټول شپږ دي، معارف ټول شپږ دي، اسماء اشارات دي، مزمرات دي، موصولات دي، او معرب باللام او معرب بله اضافت. خلم ده کنه ده څو شوله او اعلام شل شپګمه اعلام شل. نو دا اولنی درې واړه، اولنی درې واړه اسماء اشارات موصولات مزمرات، دا خود قبلی د مبنیاتو نه دي، دا مبنی دي، دا خود ځکه سبب د منصر نشي جوړېدلې چې دا خود قبلی د مبنیاتو نه دي، انصراف او غیر انصراف دا د قبیلې د معرباتو نه دي. او معرب باللام او معرب بالاضافت دی غیر منصرف منصرف ګرځي، نه څه کوي دا غیر منصرف منصرف ګرځي. نو باقي پاتې شي شله علام پاتې شو کنه، نو دې وجه نه معرفه څه کړه ده سبب ګرځو. خلم دې کنه دی سبب د اسبابو د منه صرف نه وګرځو. دا معارف طالبانو صاحب د تخفی په یو شعر کې هم را جمع کړی دي. شعر دا دی معارف ان هم پنج انزین نبیش و نکم، معارف این هم پنج اندزین نبیش و نکم، مضاف و مزمر و ظلام و بمهمس و علم. خدا پا دی شیر که معرب طول پینزه ذکر کرلی، حلم دی کنه دی وی کنه معرب این هم پنج اندزین نبیش و نکم، معرب هم دا پینزه دی نکم دی او نزیاد دی. او منگا سویل چه معرف طول شپک دی. نو اصل وجه دا ده طالبانو چې د پنځه زکاش مارکړي دي چې چونکه اسماء اشارات او موصولات د دوه ته مبهمات ویل کی څه دی دا ته مبهمات وي خلم دې کنه دې کنه نو دا دغه په یو کې حساب کړلی خبره مانه څه کنه مبهمات ته زکه وای چې اسم اشاره په غیر د مشار الیه نه مبهم ده او موصول په غیر د صله نه مبهم ده او دا شپږواړه معارف په بل شعر کې هم واوري واړه معارف شپږ په نمبر اوشمیره واړه معارف شپږ په نمبر اوشمیره اشاره وکړه موصول ته پټ مزمر اوشمیره د اضافت سره بل نوم د تعریف وایا عالم ور لآخر کې خپل دلبر اوشمیره ورمه پوښه امیره کنه دا شپږ معارف هم په دې شعر کې چا راجمع کړل دي سبق باندې پوه شول تاسو په دې مقام کې آخرنه اعتراض دا دی چې مصنف رحمه الله معرفه سبب ګرځولې ده او عالمې ته شرط ګرځولې دی عکس به کړی وی لکه څنګه چې صاحب د مفصل کړی دی صاحب د مفصل عالمیت سبب ګرځولې دی او معرفه شرط ګرځولې دی جواب دا دی چې مدار د سببیت په فرعیت باندې دی مدار د سببیت په فرعیت باندې دی او فرعیت د معرفه د پاره د نکیری ازهر دی د فرعیت د عالمیتنا لکه معرفه دا فرع د نکیری ده نو د دې فرعیت دا ازهر دی د فرعیت د عالمیتنا نو د دې وجه نه معرفه سبب وګرځو او عالمیت ورلا شرط وګرځو په دې معنی سوال واردی یروسته ماتین ابن حاجی په خپل فرمای وما فيه عالمية مؤثرة إذا نكر صرفة لما تبين من أنها لا تجامع إلا مؤثرة دا دغا عبارتنا معلوميگي چه عالميت مؤثر ده شنه؟ عالميت مؤثر ده شرط نده او دلتا مصنف رحمه الله وچه مؤثر تشه ده معرفة ده عالمیت ورلا شرط جواب داده چې د مصنف رحمه الله مذهب مبنی دی او بنا دی په مذهب د جمهور باندې او یادا چې الته مصنف رحمه الله کما خبره کړله چې وما فيه عالمیت مؤثره الته عالمیت مؤثر بالواسطه ده الدا علانیت مؤثر بالواسطه ده او دلدا بالذات ده خبرونه پوش کنه او یا اطلاق مجازن ده یا ور باندې اطلاق مجازن ده بس ده.